अपनी मिठास खोकर मैं बन गया खारा, यारो मैं जीवन से हारा। नदी से चला था मैं सागर बनने, के सागर में मैंने पूरा ये जीवन डुबो दिया, डुबो दिया। कोई महफिल छाया है अंधेरा, जीना है मुश्किल, जीना है मुश्किल। दर्द